Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Opinie, że KRS nie jest niezawisła, są zamachem na praworządność, mówi poseł PiS Przemysław Czarnek. W grudniu lub na początku stycznia poznamy kandydata lewicy w wyborach prezydenckich. W serwisie też o prawnym uregulowaniu krótkoterminowego wynajmu mieszkań. Opinie, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest niezawisła, są zamachem na praworządność, powiedział w Polskim Radiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Dodał, że orzeczenie Sądu Najwyższego nie jest podstawą prawną. Skomentował w ten sposób orzeczenie sądu, który powołując się na wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości stwierdził, że obecna KRS jest nieobiektywna, a Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Przemysław Czarnek wyjaśnił, że w Polsce tylko Trybunał Konstytucyjny ma prawo do badania zgodności ustaw z konstytucją. Nie ma żadnego przepisu w polskim systemie prawnym, który by pozwalał sędziom na zawieszanie stosowania przepisów ustaw i na badanie ich konstytucyjności. Jeśli sędziowie mają wątpliwości co do konstytucyjności przepisu, na podstawie którego orzekają, mają prawo zawiesić postępowanie i skierować pytanie do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz ci sędziowie, którzy twierdzą takie rzeczy, którzy gadają takie głupoty, bo to są głupoty z prawniczego punktu widzenia, on dokonuje zamachu na praworządność w Polsce i na polski system prawny. Poseł PiS podkreślił też, że orzeczenia unijnego Trybunału nie są prawem powszechnie obowiązującym w Polsce. W grudniu lub na początku stycznia poznamy kandydata lewicy w wyborach prezydenckich, zapowiedziała posłanka lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jej zdaniem ten kandydat będzie miał szansę przejść do drugiej tury. A w drugiej turze zawalczyć o prezydenturę. W odróżnieniu do wszystkich do tej pory ogłoszonych kandydatów, będzie to osoba o jednoznacznie lewicowych, postępowych, prodemokratycznych i prosocjalnych poglądach. Wybory prezydenckie odbędą się w maju. Podwyżka w wysokości 6% dla nauczycieli od września to realny scenariusz, powiedziała wiceminister edukacji. Iwona Michałek dodała, że ostateczna kwota podwyżki będzie zależeć m.in. od wzrostu gospodarczego i negocjacji z Ministerstwem Finansów. Jeżeli będzie tak dobrze w gospodarce, jak jest w tej chwili, to można liczyć na znaczne podwyżki. To jest zupełnie realna kwota, realna podwyżka. Tak pan minister Dariusz Piątkowski zakłada. Tak jest też negocjowane z Ministerstwem Finansów. Wszystko ku temu zmierza, żeby tak właśnie było. Rząd chce też zmienić wartość kwoty bazowej wynagrodzenia dla nauczycieli. W Paryżu dziś spotkanie tzw. czwórki normandzkiej w sprawie Donbasu, czyli przywódców Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji. Zaplanowano też oddzielne spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Część Ukraińców obawia się jednak, że prezydent może pójść na zbyt daleko idące ustępstwa. Wołodymyr Zełenski kilka dni temu deklarował. Rozmawiałem z Władimirem Putinem telefonicznie. Teraz chcę tego człowieka zobaczyć i przywieźć z normandzkiego spotkania przekonanie i zrozumienie, że wszyscy chcą skończyć tę tragiczną wojnę. Ukraińskie władze w ciągu ostatnich miesięcy zabiegały o spotkanie w formacie normandzkim. W tym celu Ukraina spełniła żądania Rosji. Wycofała siły na trzech odcinkach linii frontu oraz zgodziła się na treść formuły Steinmeiera, mówiącej o lokalnych wyborach w Donbasie i przyznaniu regionowi specjalnego statusu. To wywołało na Ukrainie szereg protestów, jednak Wołodymyr Zełenski zapowiada, że nie zgodzi się podczas rozmów w Paryżu na jakiekolwiek rozwiązania polityczne w Donbasie przed opuszczeniem regionu przez obce siły. Jeśli kwestie bezpieczeństwa będą spełnione, wówczas odbędą się wybory. Mimo to ukraińska opozycja w obawie o zbyt dalekie ustępstwa na rzecz Rosji zorganizowała wczoraj kilkutysięczny wiec na kijowskim Majdanie Niepodległości oraz przed biurem prezydenta. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Krótkoterminowy wynajem mieszkań będzie uregulowany. Kilka tygodni temu powstała biała księga z propozycjami przepisów. Wkrótce pojawią się konkretne rozwiązania. Zależy na tym samorządom i hotelarzom. Na rynku pojawia się coraz więcej firm, które nie muszą starać się o pozwolenia, a prowadzą coś w rodzaju hotelu. Jak przyznaje właściciel takiego biznesu, Arkadiusz Siczek, wynajem mieszkań na doby cieszy się sporym zainteresowaniem. Ludzie związani z biznesem, pracownicy korporacji przyjeżdżają chociażby na kontrakty. Bywają tacy, którzy przyjeżdżają tutaj po prostu pozwiedzać? Jak najbardziej. Jesteśmy po spotkaniach z przedstawicielami ministerstwa. Wiceprezydent Sopotu Magdalena Jachim. Wspólnie z Krakowem czy ze Związkiem Miast Polskich już wielokrotnie postulowaliśmy potrzebę zaostrzenia jakichś kar za niezbyt dobre zachowanie gości czy nieprzestrzeganie prawa przez osoby wynajmujące i właścicieli apartamentów.

wydaje mi się, że nasze psy to czekają hał hał. A tu ho-ho, właśnie ho-ho, nowe nagranie zespołu Redbox, znowu dobre. Polecam więc głosowanie na listę przebojów polskieradio.pl / trójka. Płyta tygodnia Ateneum gra Młynarskiego. Wyjątkowy album i wyjątkowo będziemy go prezentowali. O Wojciechu Młynarskim dziś Wiktor Zborowski. W 86 roku ubiegłego stulecia na jesieni byłem aktorem Teatru Kwadrat i bardzo poważnie rozważałem myśl o przeniesieniu się do jakiegoś innego teatru o bardziej poważnym profilu. W tym samym czasie zaczęły się próby do muzycznego spektaklu Hemar, piosenki i wiersze w reżyserii Wojtka Młynarskiego. Między innymi tam do tych sławnych rewelersów był zaproszony gościnnie z Teatru Powszechnego Piotrek Machalica. No i tam już próby trwały parę tygodni i w pewnym momencie dyrektor Hibner jednak uznał, że Piotrek jest mu potrzebny na jakimś innym odpowiedzialnym odcinku pracy w teatrze i wycofał to zwolnienie i Piotrek musiał wrócić do Teatru Macierzystego, żeby wykonać powierzone mu zadania. No, rozpacz zapanowała w zespole Teatru Ateneum przygotowującym spektakl Hemar, piosenki i wiersze, no bo skąd tu wziąć człowieka wysokiego z niskim głosem, który by jeszcze do tego umiał śpiewać? No, tragedia. Nie ma kogoś takiego. Nie występuje w przyrodzie. No, wszyscy się zastanawiają. Dzień, dwa, trzy, nic. A w tymże samym czasie w telewizji w reżyserii Stasia Pieniaka robiliśmy przedstawienie takie też muzyczne, które się nazywało Słoń i Kwiat. I słonia tam grał Manie Kopania, a ja grałem żyrafa, samiec, żyraf. Tam śpiewałem całkiem przyzwoicie. I któregoś już tam dnia trzeciego czy czwartego dnia tych zastanawiań się, kogo by tu można wymyślić, Maniek, który no, gra ze mną w tym przedstawieniu telewizyjnym, mówi, no to może, no, no, może Wiktor Zborowski. I w tym momencie Wojtek Młynarski, jak mi opowiadano, huknął się ręką tak w czoło, otwartą dłonią, że mało nie spadł z krzesła. Dlaczego? Ponieważ właśnie w tym czasie tej jesieni ja codziennie grałem z Wojtkiem w tenisa na kortach warszawskiej Legii. Czyli pod latarnią najciemniej. Zostałem zaangażowany do tego spektaklu, a potem już zostałem zaangażowany przez pana dyrektora Janusza Warmińskiego do Teatru Ateneum, gdzie spędziłem 10 chyba najpiękniejszych teatralnych moich lat. Wiktor Zborowski o Wojciechu Młynarskim. Płyta tygodnia Ateneum gra Młynarskiego. Mamy dla państwa takie płyty 71335, a pan Wiktor zaśpiewa. Bardzo proszę. Tak na noc w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie was, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce. Czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, mucia, mucia. Nie jesteśmy na wczasach w tych góralskich lasach. W promieniach słonecznych opalamy się. Orkiestra przygrywa skocznego Begina. To nie twoja wina, ha, ha, ha, że podrywam cię. Ta panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku zawsze o tej porze przybywała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjusz rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewa wi- dziś. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje go, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od oczywiście niewątpliwie sympatycznego pana Mietka, mucio mucio. Jesteśmy na wczasach w tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych opalamy się. A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Z okna i noc w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista. Gdy dookoła szum strzasowiczów tłum przy czołach czoła, a on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, żeby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy czasem głupie sny, ale potem się budzimy i dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, oczywiście niewątpliwie sympatycznego pana Waldka, Mietka, Darka, Patryka, mucio mucio. Promienia słoneczne opalamy się, orkiestra przegrywa skocznego Begina. To nie twoja wina, ha, ha, ha, ha, że porna. Wiktor Zborowski, płyta Ateneum Gra Młynarskiego, dzisiaj dla pani Iwony z Grodziska Wielkopolskiego i dla pana Michała z Jarocina. 22 minuty po 10. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on. Sun, I love you forever. We'll have some fun. Yes, shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on. At the North Pole and you'll have a leap. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby, my snowman and me, yeah. My snowman and me, baby. Jakoś tak niepostrzeżenie minęły lata ze śniegiem, znaczy lata, no zimy ze śniegiem. Snowman to tylko w snach albo może w filmie. Sia nagrała płytę Everyday is Christmas dokładnie 2 lata temu i myślę, że przez te najbliższe dni będę po ten album sięgał. A teraz taka para Stevie Nicks, gościnnie u Sheryl Crow, a potem Beck. Baby, I'd be sad and lonely round here. It would've taken much.

Santor, tych lat nie odda nikt, a w tle Alibabki przypomina mi się taki album Alibabek pod tytułem Bez nas ani róż, bo tak naprawdę w latach 60-tych, 70-tych śpiewały Alibabki ze wszystkimi. Przy okazji serdeczne pozdrowienia. Irena Santor ma dzisiaj urodziny. Pani Ireno, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. I zawsze mi się przypomina jedna taka dykteryjka, już ją opowiadałem na antenie kilka razy, ale może ktoś nie słyszał. Kiedyś umówiłem się z panią Ireną, bo właśnie wydawała nową płytę. Tu na Myśliwieckiej audycja trwa. Pierwsza piosenka po pełnej godzinie, nie ma pani Ireny. Druga piosenka po pełnej godzinie, nie ma pani Ireny. W ostatnim momencie wpada i mówi, nie mogłam wysiąść z samochodu, bo taki jakiś anioł śpiewał tutaj u pana. A to była Eva Cassidy wtedy. A to wspomnienie też piękne z płyty Santor Café, czyli Irena Santor na temat współczesnego świata, chyba tak. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija, tak jak nożem. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie. Irena Santor śpiewa Czesława Niemena. No a tu za dwa tygodnie święta. Mr. Grinch, you really are a heel. You're as cuddly as a cactus, you're as charming as an eel. Mr. Grinch, you're a bad banana with a greasy black peel. You're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. You're a vile one, Mr. Grinch. You have termites in your smile. You have all the and the sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Given the choice between the two of you, I take the seasick crocodile. You're a foul one, a Mr. Grinch. You're a nasty, nasty skunk. Your heart is full of unwashed socks. Your soul is full of gunk, Mr. Grinch.

trochę Small Town Boy, trochę Kaśka Sochacka i za kwadrans 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Tomasz Libiński. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Autor filmu Ondyna. Pozostajesz wierny sobie i tematom, które właściwie interesują cię od lat. A może w tym wypadku to nie jest właściwe słowo, one cię dotykają na co dzień. Tak, no film Ondyna trochę rozwija temat, który przedstawiłem w moim dokumencie Nasza klątwa. A przypomnijmy, to był właśnie ten krótki dokument nominowany w 2015 roku do Oscara. Tak, Nasza klątwa to był film dokumentalny, który przedstawiał historię mnie, mojej żony i naszego nowonarodzonego syna Leo, który urodził się z taką bardzo dziwną chorobą, która się potocznie nazywa klątwa Ondyny. Oficjalna nazwa to CCHS i polega na tym, że jak zasypia, to wyłącza oddech i musi być podłączony do specjalistycznego sprzętu medycznego. I cały czas zresztą wspierać ludzi, rodziny, które również, tak jak wy, w bezpośredniej bliskości obserwują tego rodzaju chorobę. Tak, po sukcesie naszej klątwy rzeczywiście zrobiło się duże zainteresowanie wokół filmu i także choroby. Założyliśmy w Polsce polską fundację CCHS, Dejmij Klątwę, gdzie staramy się właśnie wspierać rodziny osób chorych, a równocześnie propagować informacje na temat tej choroby. Zresztą nasza fundacja jest jednym z koproducentów filmu Ondyna. Ondyna to już 40-minutowy film fabularny, ale też myślę, że chyba taka autorska wizja tego, w jakich sytuacjach może znaleźć się Leo za ileś lat, bo Magda Hikiel, twoja żona, jest współscenarzystką, zresztą była współscenarzystką i Naszej klątwy, jest współscenarzystką Ondyny i wasz syn Leo ma w tej chwili 8 lat, a tutaj opowiadacie w Ondynie historię, tak myślę, co by to było, gdyby już miał 22, tak? No jest to wariacja na temat naszej historii, jednak tym razem staraliśmy się oderwać od tej dosłowności, od tej dosłowności, więc jest to już trochę przekonfigurowany obraz, ale tak, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, jemu się zmierzyć, a także otoczeniu, w którym on funkcjonuje. Stąd cała historia zamyka się w relacjach trzech osób w tym filmie przedstawionych, czyli głównego bohatera, Cezarego, jego dziewczyny Emilii, która jest wokalistką rockową, oraz jego matki, z którą on cały czas mieszka. No i w tych rolach trójka naprawdę znakomitych aktorów, z kim pracowałeś? Chłopaka grał Bartosz Bielenia, obecnie aktor Teatru Nowego, no i oczywiście główny bohater filmu Jana Komasy Boże Ciało. W roli dziewczyny jest Magdalena Koleśnik, aktorka z Teatru Powszechnego, a w roli matki Judyta Paradzińska, to jest aktorka z Teatru w Opolu. I na razie film pokazujesz w Polsce, ale rozumiem, że wkrótce też wyjedzie za granicę, bo podejrzewam, że ciągle jest wielkie zainteresowanie reżyserem, który swego czasu był już nominowany do Oscara. Zobaczymy, no trochę czasu już minęło, to był jednak 2015 rok, więc 15, tak. Ale pamiętamy. Zobaczymy, no teraz... Nie tylko w Polsce. Zaczyna się droga, zaczynamy wysyłać na różne festiwale i zobaczymy, jakie będą dalsze rozwiązania. Co z tego wynikiem. Więc serdecznie zapraszam. Dziękujemy bardzo i dziękuję również za dzisiejsze spotkanie w Trójce. Był z nami Tomasz Libiński, reżyser filmu Ondyna. Dziękuję. Z panem Tomaszem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. 12 do 11. Tak mi bez ciebie tu biednie, jakbym już była na ręcie. Studnia przyświeca mi we dnie, w nocy nie świeci mi szczęście. Patrzę na dwie moje ręce, smutne po tobie sieroty. Dałabym im po piosence, ale nie wolno mi o tym. Serce bez ciebie siwieje, jak stary bezradny. Dałabym mu ja nadzieję, ale nie wolno mi o tym. Byłam już dzisiaj w kiełbonkach, rwałam poziomki jak chwasty, a to dopiero dziesiąta. Patrzę na dwie moje ręce, smutne po tobie sieroty. Dała.